50 languages. 85. 85. سوال کردن زمان گذشته 1. سوال کردن زمان گذشته 1. شما چقدر نوشیده اید؟ شما چقدر نوشیده اید؟ شما چقدر کار کرده اید؟ شما چقدر کار کرده اید؟ شما چقدر نوشته اید؟ شما چقدر نوشته اید؟ شما چطور خوابیدید؟ شما چقدر خوابیده اید؟ شما چطور در امتحان قبول شدید؟ شما چطور در امتحان قبول شدید؟ شما چطور راه را پیدا کردید؟ شما چطور راه را پیدا کردید؟ شما با کی صحبت کرده اید؟ شما با کی صحبت کرده اید؟ شما با کی قرار ملاقات گذاشته اید؟ شما با کی قرار ملاقات گذاشته اید؟ شما با کی جشن تولد گرفته اید؟ شما با کی جشن تولد گرفته اید؟ کجا بودید؟ کجا بودید؟ کجا زندگی می کردید؟ کجا زندگی می کردید؟ کجا کار می کردید؟ کجا کار می کردید؟ چه توصیه ای داشتید؟ چه توصیه ای داشتید؟ شما چی خورده اید؟ شما چه خورده اید؟ چی فهمیدید؟ چی فهمیدید؟ با چه سرعتی رانندگی می کردید؟ با چه سرعتی رانندگی می کردید؟ چه مدت پرواز کرده اید؟ چه مدت پرواز کرده اید؟ تا چه ارتفاعی پریده اید؟ تا چه ارتفاعی پریده اید؟